ทำให้เกิดบ่อยๆไม่เอาน้าอย่างนั้นหนีไปคิดแล้วนะคุณผู้ชายเนี่ยนะรู้สึกตัวไหมใจมันไหลไปก็รู้ทันมัน รู้สึกที่เท้าแล้วตอนนี้ก็เลยเสียงขาด เนี่ยไม่ใช่รู้ที่เท้าเนี่ยนะไม่ใช่รู้สึกตัวนะนี่รู้เท้า สังเกตว่ารู้ตรงนี้ก็เลยเสียงก็เลยขาด สังเกตไหมตรงที่เราจดจ่อลงไปตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราลืมตัวเราเองไปแล้วนะเราลืมตัวเองไปแล้วเรารู้สึกว่าตะคิวกินขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าเรียนมาแนวนี้จะดูยากนิดนึงเราจะรู้สึกเหมือนเรามีสติอยู่แต่จริงๆแล้วเราเอาสติจี้ลงไปนะจุดอ่อนที่เรียนมาทางแนวนี้ก็คือเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาเราข้ามมาบทเรียนหนึ่งถ้ามาแนวทางวัดป่าเนี่ยจะทำสมาธิมาก่อนเป็นจิตตั้งมั่นจริงๆแล้วก็เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยจิตยังทรงตัวตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นรูปเห็นนามได้ของเราเนี่ยจะเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามหรือกำหนดรูปกำหนดนามการรู้สักว่ารู้กับการกำหนดรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยการกำหนดรู้เนี่ยเบื้องหลังคือจงใจรู้งั้นสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่ก็ตัวสมุทัยนี่เป็นการหลงไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งอย่าค่อยๆฟังนะยากนิดหนึ่งอืดๆไหมนะเผลอไปแล้ว มันจะใช้ของสิ่งที ่ เคล ื่อ น คือจะใช้อะไรก็บัญญัติหมดแหละรู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันก็พอละเราจะเปลี่ยนชื่อแต่เดิมเป็นขาถ้าเป็นขาแล้วไม่ใช่ปรมัตถ์บอกนี่รูปก็บัญญัตินะเป็นบัญญัติถึงปรมัตถ์แต่ถ้ารู้จักรู้สึกถึงตัวสภาวะของมันไม่มีชื่อแต่ถ้าจะไว้เรียกขานกันก็เรียกว่ารูปคือการปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกสุดเลยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องข้อที่สองต้องรู้วิธีรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างถูกต้องนะข้อที่สามต้องรู้เรื่องต่อเรื่องนะใช้ต่อเรื่องก็ได้รู้เรื่องเรื่องงั้นอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์อย่างถูกต้องจะต้องรู้ร่วมกับที่กายที่ใจนะอย่าไปหลงอยู่ในโลกของสมมติปัญญาที่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดต้องรู้ลงที่กายที่ใจรู้จริงๆรู้ยากมากเลยคนชอบคิดว่ารู้รู้ง่ายเพราะเป็นของหยาบนี่พูดเราเองนะความจริงแล้วคนกายญาณวิปัสสนาถึงเหมาะกับวิปัสสนาธรรมญาณนี่เพราะมันรู้ยากถามว่าเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมบางคนเห็นมากกว่านี้เห็นพระชูมือเห็นรูปแต่เห็นยากนะถ้าจิตไม่ได้มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเพียงพอจะเห็นไม่ได้เพราะงั้นกายานุปัสสนาถึงเหมาะกับสมถะญาณิคือนามธรรมมาเห็นง่ายเราก็บอกว่าเห็นยากใครมาบอกว่าเห็นยากนะสมาธิถามเลยเคยโกรธไหมรู้จักไหมโกรธนะก็รู้จักตัวไหมรู้จักอิจฉาไหมรู้จักถามกี่ตัวรู้จักหมดเลยแล้วบอกว่ารู้อยู่รู้ยากนะไม่ยอมรู้เองต่างหากความจริงทุกคนสามารถรู้ได้อยู่แล้วความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายเรารู้ได้อยู่แล้วเพราะงั้นการรู้ความรู้สึกหรือรู้จิตใจเนี่ยรู้นามเนี่ยถึงเหมาะกับวิปัสสนาญาณไม่ต้องทำฌานก่อนรู้เข้าไปตรงเลยเขามันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเห็นถูกก็ด่าแล้วกลัวเห็นความกลัวพุ่งขึ้นมากลางอกเป็นริ้วขึ้นมานะหรืออยากพูดนะมีแรงดันขึ้นมากลางอกเลยเคยอยากพูดไหมนะอยากพูดแล้วมันยังไม่ได้พูดหรอกรู้ไหมมันดันขึ้นมาไหนมันอึดอัดขึ้นมาไหนมันจะยากอะไรเชิญ นะคร ับ อย่างสมม ุ ติการที ่ เราปฏ ิ บ ั ติแล้วก็มันปฏิบัติก็มันไม่ถูกไม่กล้าหน้าหรือว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเลยถ ้ าเราเข้าข้างต ั วเองว่าเป็นข้อก รรม เก่าอะไรน ี้ คิดถ ู ก จ ริ ง คิดแล้วสบายใจแต่ว่าไม่ถูกอ่ะแต่ต้องเอากรรมใหม่นะมีกรรมเก่าจริงๆคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กรรมเก่านะกระทบอารมณ์เป็นผลของกรรมเก่ากระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ที่เลวกูส่วนนั้นเป็นผลในปัจจุบันเกิดแล้วคอยมีสติรู้ไว้นี่ว่าเราทำกรรมใหม่สิ่งที่ทำให้บางคนรู้ช้าบางคนรู้เร็วนะมีสามอย่างสิ่งที่ปิดกั้นทำให้รู้ช้าอย่างที่หนึ่งก็คือตัณหาอยากมาก

เพราะฉะนั้นทันทีที่เรามีความรู้สึกตัวเราจะมีความสุขในปัจจุบันเวลาเราปฏิบัติไปจะมีความสุขด้วยถ้าจิตเราเป็นกุศลแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตนะเกิดเกิดโทสะโทสะมูลจิตนะเกิดได้แต่ของคุณมันยังคอยจ้องเอาไว้รู้สึกไหมมันไปดักไว้ก่อนนะมันไม่ยังไม่ตามรู้จริงรู้สึกไหมว่าเราไปรอดูมันใจยังแข็งแข็งรู้สึกไหมยังแข็งแข็งอยู่แล้วค่อยๆหัดไปนะมันเบาลงเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้พยักหน้าลืมไปใช่ไหมเนี่ยสังเกตไหมว่าพอทราบว่าเมื่อกี้พยักหน้าเนี่ยใจเราโล่งขึ้นมารู้สึกไหมแล้วการรู้กายเนี่ยมันมีสองแบบนะแต่การรู้จิตมีแบบเดียวการรู้กายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเมื่อกี้กายเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดสติแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะถ้าวิปัสสนาจะรู้กายในปัจจุบันจะเห็นกายอยู่ในปัจจุบันเลยนะแต่ถ้ารู้จิตเนี่ยจะรู้เป็นตามหลังตลอดนะเช่นเมื่อกี้โกรธพอรู้ว่าโกรธปุ๊บสติเกิดใจได้รู้ความโกรธดับนะเห็นตรงที่รู้จิตเนี่ยเราตามรู้ตลอดรู้กายเนี่ยนะถ้าจะเป็นวิปัสสนารู้ลงปัจจุบันนะรู้จิตจะรู้ตามหลังแต่ต้องตามแบบไม่มีอย่างอื่นมาขั้นนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้มีใช้ไม่ได้มีอย่างนี้เลยนะอาตมาบอกเนี่ยเพื่อให้หัดดูสภาวะนะว่าจิตที่หลงไปเป็นอย่างนี้จิตที่เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้จิตที่จงใจไปเพ่งมันเพ่งนะที่เจ้าไว้นะมันเป็นการเพ่งเพ่งตัวอารมณ์ในอารมณ์มโนปริชาเนี่ยที่เพ่งแต่เกี้ยเรียนอภิธรรมเลยเข้าใจง่ายนี่พอเราไม่เคยเห็นตัวสภาวะเราคิดว่าการลงไปเพ่งอะไรอย่างนี้เป็นการเจริญนิพพานแล้วไปคิดเอาว่านี่เป็นรูปไม่ใช่ตัวเรา ทีนี้เป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับกุศลใช ่ ไหมคร ับ ใช่สติมีสองอันนะ จะไม่เกิด ไม่เกิดไม่มีสติแต่ว่าสติเนี่ยมีสองชนิดสติธรรมดาและสัมมาสติสติธรรมดาเนี่ยรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลที่เป็นปัจจัยแต่มาสติต้องรู้ว่าอารมณ์กุศลที่เป็นอารมณ์ปรมารูปนามเพราะงั้นอย่างเราอ่านหนังสือธรรมะใจจดจ่ออยู่กับธรรมะจิตไปกุศลนะแต่กุศลนี้ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแท้จริงเนี่ยหนีไปคิดอย่างนี้วันนี้พอสมควรนะเกิดทางไปทางคนนั้นไปตามกรรมของแต่ละท่านนะ